En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet. Mit navn er David Træs, som Mads Fugle er selvfølgelig også med, og vi har producer Peter bag knapperne. Mads, du husker jo Nikki Haley. Det gør jeg bestemt. Nikki Haley, som var en populær guvernør i South Carolina, inden hun blev også en ret populær FN-ambassadør i Trumps embedsperiode. Og så tror jeg, hun overraskende sådan bare tilbage, uden at blive hånet af Trump. Det plejede ellers at være tilfældet, når man gik. Og nu er det som om, at hun virkelig varmer op til, at hun vil være præsidentkandidat i 2024, selvom hun har sagt mange gange, at hun ikke ville udfordre Trump, hvis han var der. Men du har godt lagt mærke til, at hun begynder sådan at bevæge sig ind i en position, hvor hun måske er præsidentkandidat. Jeg synes faktisk, hun igennem meget lang tid altid har holdt selv. Altså, man skal jo sige, at man ikke stiller op og sådan noget. Det er jo sådan en del af det. Men igennem lang tid synes jeg, det har været tydeligt, at hvis kortene faldt rigtigt, så var hun en potentiel kandidat. Og så har hun været ude i et skænderi her i den forløbne uge. Det er derfor, jeg bemærkede hende igen. Sådan en slags offentligt skænderi med Mike Pompeo, som jo var udenrigsminister under Trump, og som helt åbenlyst også bringer sig selv i spil som præsidentkandidat. Han er på vej med en ny bog, og i den bog, der skriver Mike Pompeo, at Nikki Haley, hun var en værre en, fordi mens Trump stadigvæk var præsident, og Mike Pence var vicepræsident, der mødte Nikki Haley op til et møde i det ovale værelse, siger Pompeo, med det formål at bringe sig selv i spil til at blive vicepræsidentkandidat ved det valg, der altså kom i 2020, og som alle ved, endte med, at Trump og Pence tabte. Og det mener Pompeo jo så viser, at hun er en illoyal type. Og der skal vi huske, at Pompeo også er en kandidat, og som en af aviserne skrev, lige nu der konkurrerer Pompeo og Nikki Haley om at være den, der lige præcis når 1% opbakning i meningsmålingerne. Men man mærker sådan en kamp der mellem de to gamle kolleger i USA's udenrigspolitik. Ja, en interessant kamp. Det er jo bestemt ikke første gang, at hun har været omkring vicepræsidentembedet. I 2012, der havde Mitt Romney en del tanker om, hvem han skulle vælge som vicepræsident, og der var hun i spil og blev fra mange steder presset for at træde ind på den nationale politiske arena der, og sagde der, at det ville hun ikke, fordi hun mente, hun havde lovet sin vælger noget andet. Og så i 2020, som det bliver nævnt, så var det tydeligt, at Trump gik med tanker, om han kunne forbedre sin position ved at skifte Pence ud med en eller anden, og der var hun en af dem, der var i spil, og det er jo det, Pompeo så siger, at da de rygter begyndte at cirkulere, at Pence ikke var så sikker i sadlen på grund af Trumps forhold til ham, så er det der, Pompeo siger, så stak hun en fod i vandet for at mærke, hvad temperaturen var, og det er den historie, hun jo ikke synes er ret sjov at få ud. Nej, og oven i det er det også interessant, at Pompeo mere end antyder, at Jared Kushner og Ivanka Trump, altså Trumps datter og svigersøn, meget indflydelsesrige svigersøn, mens han var præsident, at de er på Nikki Haleys hold. Altså at de støtter Nikki Haley, måske endda økonomisk på nuværende tidspunkt. Det afviser Nikki Haley så og siger, at det er rigtigt, vi er gode venner og alt sådan noget. Men Men det er interessant, fordi vi har også, vi har talt op her i kampagnesporet for en hel del uger siden, at det var bemærkelsesværdigt, at Ivanka Trump har valgt ikke at bakke op offentligt om Trumps genvalgskampagne. Ja, og, og der er mange spekulationer. Jeg plejer altid at sige, at hvis man skal holde øje med, om folk er interesseret i at blive et større nationalt politisk navn, især at gå efter præsidentembedet eller vicepræsidentembedet, der sådan forsøger at gå i den regn, så kan man lægge mærke til deres aktivitet på bogfronten, fordi man skal altid udgive en bog i USA, hvis man er interesseret. Og der i 2012, hvor hun tydeligvis selv gik med tanker om det, der udgav hun sin første bog, som hed Can't Is Not An Option, My American Story, og den var sådan fuldstændig skrevet og tilrettelagt til at være sådan en forløber for en eventuel politisk karriere. Og det, jeg så synes, der er interessant, det er, når vi nu taler om, hvad der kan ske med hende. Sidenhen, så i 19, der hvor hun var i spil i 20, som afløser for Pence, der udgav hun sin anden bog. I nu her i 21 og 22, der har hun udgivet to bøger yderligere. Og den sidste, synes jeg er lidt interessant, den er kommet i 22, fordi den har titlen If You Want Something Done, Leadership Lessons from Bold Women. Og den er, den må sige så være altså en direkte landingsbane til at vil sige, jeg kan også blive præsident i det her land. Jeg kan også blive præsident. Og hvad hedder det nu, apropos bøger, så den her omtale, vi taler om her, Mike Pompeo, ja, den kommer jo, fordi han i den kommende uge udgiver en bog, der hedder Never Give an Inch, Fighting for the America I Love. Og der er et kapitel 18, der er blevet bragt i The Guardian her forleden dag, hvor det er bemærkelsesværdigt, at det der handler om Kushner og Ivanka Trumps forhold til Nikki Haley og Nikki Haleys måde at agere på, sådan en kritik af Nikki Haley. Men en anden ting, der er bemærkelsesværdigt åbenlyst ved bogen, som jeg ikke har læst endnu, fordi den først kommer i næste uge, men det vi kan se af den indtil videre, det er, at Pompeo holder sig fra at kritisere Trump, og han holder sig også fra at kritisere Mike Pence, men han kritiserer altså voldsomt Nikki Haley, som jo, vi skal huske, mens det var Trump, der var præsident, der var det sådan, at Nikki Haley refererede faktisk til udenrigsministeren Pompeo og ikke direkte til præsidenten, og derfor var Pompeo igen og igen irriteret over, at Nikki Haley åbenlyst havde et så godt forhold til Trump, at hun kunne snyde sig ind til alene møder med præsidenten, ofte i selskab med Jared og Ivanka. Så der er en bitterhed der fra Pompeos side. Jamen, det er der ingen tvivl om, og så tror jeg også, der er en bitterhed fra Pompeo over, at nu hvor han har meget høje tanker om sig selv, Pompeo, og han har forberedt det her i lang tid, og han er en af nok de få, der tror på ham som et rigtig varmt navn til primærvalgsløbet. Og når man har den position, så tror jeg også, man tænker, når meningsmålingerne så overhovedet ikke synes at ende til ham, så tror jeg også, man tænker, at jeg må gøre et eller andet for at amerikanerne kommer i tanke om, hvor fantastisk en kandidat jeg kunne være. Og det et eller andet, man så kunne gøre, det er jo at sige noget, der giver lidt raballer derude. Og det er jo så den kurs, han har valgt. Vi har jo på det seneste talt meget om Ron DeSantis, Florida-guvernøren, og hans muligheder for at kunne slå Trump i et primært valg. Og det vi har bemærket, det er, at der har været delstatsmålinger i store delstater, ikke mindst i Texas og selvfølgelig i Florida, der har vist, at DeSantis i de stater står til at kunne vinde i et direkte matchup med Trump. Men på national plan, tænkte jeg lige, vi skulle lave et lille overblik her for The Hill, som er et politisk og neutralt medie, der udkommer i Washington D.C., og The Hill henviser selvfølgelig til The Hill, som er kongressen. De har en måling, som er på landsplan blandt republikanske altså potentielle vælgere. Og den viser altså, at Trump han stadigvæk står rigtig stærkt. De har sat 8 navne op, og Trump står altså til at få 48% opbakning, og så er der 28% opbakning til DeSantis. Og hvis man skal se det en lille smule optimistisk set fra DeSantis synspunkt, så er det, at han har altså hævet 3 point opad i forhold til målingen de sidst lavede for 2 måneder siden. Så et lille bump opad for DeSantis. Men altså med stadigvæk Trump, når man laver sådan en national måling her, altså fuldstændig klart nummer 1. Men jeg tror, man skal huske, at der er meget få i USA, der er et nationalt navn. Så når du standser folk i Florida og spørger dem, ved du, hvem Trump er? Så siger alle, det ved vi udmærket godt. Og hvis man spørger dem, hvad hedder din guvernør, så ved de også, at vedkommende hedder DeSantis. Men hvis du standser folk i Oklahoma og siger, ved du, hvem Trump er? Så siger alle, for det ved alle i USA. Ja, vi ved godt, hvem han er. Spørg med dem. Hvem er DeSantis? Så vil du møde rigtig mange, der ikke aner, hvem han er. Og det, man skal sammenligne det med Europa. I Europa er der jo heller ikke ret mange politikere, som alle europæere har en idé om, hvem er. Jeg tror, de fleste europæere kan sige lidt om Merkel måske, og Boris Johnson og Berlusconi. Der er nogle enkelte, som trænger igennem lydmuren. Men du kan jo ikke sidde i Hamburg og få en fornuftig snak om Lars Løkkes politiske karriere, eller om Helle Thorning var det rette valg. Og så, altså det er jo ikke lade sig gøre lidt, fordi der er ingen i Hamburg, der vil ane, hvem de er. Selvom man i Danmark jo sagtens kan få den samtale. Og det her med at have et navn, som er stærkt regionalt, men som skal foldes ud nationalt, det vil altid løbe ind i, at når man så laver målinger nationalt, så vil den her gennemslagskraft, som de andre har, fordi lige meget, hvor du går op til supermarkedet for at betale dine varer, om det er i Sioux Falls, eller det er i Cedar Rapids, eller Des Moines, eller Los Angeles, eller lige meget, hvor du går til supermarkedet, så vil der være et eller andet blad, hvor Donald Trump er på forsiden. Men der vil ikke være ret mange af dem, der vil have DeSantis på forsiden, fordi man skriver ikke om personer, som folk ikke aner, hvem er. Så DeSantis DeSantis bliver kun et stort nationalt navn det øjeblik, han begynder at lave en karriere, hvor han rækker ud efter et nationalt embede, altså præsidentembede, ved at sige, jeg vil stille op til primærvalgene. Og så skal man ud og bruge rigtig mange kræfter på det, og han vil ikke kunne slå et nationalt navn i de her målinger, det er det, jeg prøver at sige. Ja, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt, før han har opbygget noget. Her i den forløb nu, der har DeSantis også markeret sig på en dagsorden, hvor der ikke bare handler om Florida, men som er en stor diskussion i hele USA. Det er sådan, at hvis man går på en amerikansk high school i de sidste 1 eller 2 år i en high school, så kan man tage nogle kurser, altså nogle fag, der hedder AP, Advanced Placement. Og det, der ligger i det, det er, at du sådan set tager fag, mens du stadigvæk går i high school, der giver dig credit, når du kommer på college. Og på den måde kan du, hvis du er rigtig dygtig, måske forkorte din college-uddannelse fra 4 år til 3 år, fordi du allerede har nået at tage nogle af de her fag, mens du går i high school. Og der er sådan en række fag, der godkendes af de enkelte delstater for, hvad man kan få i high school, som de her AP classes. Og et af dem, man har kunnet tage som et nyt fag i Florida, det er et fag i African American Studies, der er baseret på Critical Race Theory. Og hvad er Critical Race Theory? Ja, det er så meget kort fortalt historien om, at racisme er systemisk, altså at årsagerne til, at sorte amerikanere der har det dårligt, skal ses i en meget, meget lang historisk kontekst, og det skal vi lære af, og på den måde kan vi måske ændre samfundet. Det ved vi, Mads, for det har vi talt om tit. Det er et højst kontroversielt emne i USA. Nogen hader det, nogen elsker det. Og Ron DeSantis her i den forløbende uge så meddelt, at i Florida, der må dette fag ikke, det må ikke kunne vurderes som et AP-klasse, det må ikke blive undervist i, fordi det er ikke uddannelsesmæssigt relevant, og det er i øvrigt ikke uddannelsesmæssigt kvalificeret, siger altså Ron DeSantis, og med ham selvfølgelig undervisningsministeriet, eller hvad de nu kalder det, i Florida. Så det fag er taget af, og det er jo ikke bare, fordi han er imod det fag, det er han givetvis også, men det er også fordi, det her det er sådan et emne, hvor man kan markere sig på den nationale dagsorden. Ja, det er et rigtig godt emne til det. Langt de fleste amerikanere af en eller anden underlig grund, ingen kan forstå, bryder sig ikke om at få at vide, at bare det, de er født hvide, Og selv hvis de født hvide mænd gør, at de er racister, og man ikke rigtig kan have en fornuftig dialog med dem. Så det er et populært emne i ikke bare nogen amerikanske delstater, det er det over hele USA. Omvendt er det et emne, der selvfølgelig også mobiliserer på den yderste venstrefløj i USA. Men der er ingen tvivl om, at det er ikke mainstream i USA at mene, at alle er født racister på baggrund af deres hudfarve. Og det er der nogle forskellige måder, man kan håndtere. Man kan håndtere det uelegant, som Trump har gjort, eller så kan man gøre det, som Youngkin og DeSantis har gjort. Youngkin i Virginia. Og det er interessant, at de begge har valgt det emne som deres måde at ligesom teste, har vi en vej til et bredere nationalt embede. Altså kan vi finde derude noget, der forener alle amerikanere, så har de valgt critical race theory for at ligesom løfte deres navn i bredere kredse. Og det har jo, altså, og det ser ud til at især at have virket for DeSantis, men også Youngkin var meget succesfuld med det. Og det har været så effektivt for DeSantis, at jeg lagde mærke til her den anden dag, at i Michigan, der har en som jo altså på alle tænkelige måder er meget langt fra Florida i USA. Altså Michigan og Florida ligger hverken lige op af hinanden. Det er heller ikke stater, der sådan minder ret meget om hinanden, men der, og deres dagsordner er tit meget, meget forskellige, men der gik en stor gruppe af medlemmerne af Michigans delstatsparlament. De skrev et åbent brev, en fjerdedel af dem, og nogle af de tungeste af dem, de skrev et åbent brev til DeSantis og bad ham om at stille op i 2024. Og det er jo sådan et godt forsøg på at for andre, der siger, vi skal gøre noget for at trække DeSantis ind på den nationale scene. Fordi hvis man spørger folk i Michigan, hvem er DeSantis, så siger de, hvad er det med, men nu er det ham, der spiller han fodbold, eller hvad er det, han laver. Men ved at de lokale løfter dig, så har man en mulighed. Og det, de slog på, de her Michigan-republikanere, det var blandt andet hans ideologiske klarhed. Og der er det critical race theory, de især slår på. Ja, det er især en af dem, og hvis vi kigger tilbage på valget, hvor det, der jo er interessant ved både Virginia og ved Florida, det er, at det er pænt store stater, i særdeleshed Florida, men også Virginia, det vil sige, at der er mange valgmandsstemmer de to steder, men det er også to delstater, der er rigtige svingstater, fordi de vitterligt normalt er meget lige, og der fulgte vi jo meget med i, hvordan Ron DeSantis simpelthen fik en jordskredssejr i Florida. Det er klart, det er noget, man kigger på i resten af USA. Hvordan kan man få en jordskredssejr i en stat, der normalt er delt lige midt over? Og det andet var i Virginia, da Glenn Youngkin vandt, der var det jo i udpræget grad på den her dagsorden om at være imod critical race theory, der gav ham en solid sejr over en af demokraternes store navne, nemlig Terry McAuliffe. Så det kigger man jo også på, en person, der er dygtig til at gennemføre et politisk synspunkt, og som kan få opbakning i en delstat, der plejer at være lige, og ikke bare sådan vinde med det yderste af neglene, men vinde ret klart. Lad os lige prøve at høre, hvad Donald Trump han i et telefoninterview sagde om Ron DeSantis her forleden dag. And most people thought he couldn't do that, but I thought he could. So I got him elected, pure and simple. He would have never, if I said I wasn't going to endorse you, and I was, well, you know, there was no reason to go wild about endorsing him. So, you know, now I hear he might want to run against me, so we'll handle that the way I handle things. Yeah, we'll handle that the way I handle things, siger Trump altså om, hvordan han vil håndtere DeSantis, når og hvis. For vi skal huske, at DeSantis jo ikke har sagt, at han stiller op til præsidentvalget, men når hvis han gør det, hvad de fleste regner med, han gør, så skal jeg nok håndtere det på den måde, jeg plejer at håndtere den slags på. Ja, og det er ved at finde en øgenavn til ham på et tidspunkt. Og han har ikke rigtig fundet et endnu, men Men der var sådan en historie i Rolling Stones, som jo mest er kendt for sin dækning af amerikansk musik, men også har andre emner, også faktisk interessant at læse nogle gange, når det handler om politik. Og han sagde, og der var historien der i, det var, at Trump var ved at finde ud af, hvordan han mest effektivt kunne sparke DeSantis i skridtet, når han stiller op, men han også ville vente med det rigtige spark i skridtet, til det var helt tydeligt, at han havde fortjent det spark i skridtet. Det var en meget fin måde at sige det på. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Vi skal lige her til sidst nu, da jeg nævnte den der The Hill-måling, altså Trump på 48%, DeSantis på 28%, så lad os bare lige gennemgå for god ordens skyld. Nummer 3 på den liste, det er Mike Pence med 7%. Nummer, det er på en del fjerdeplads, der har vi senator Marco Rubio fra Florida og Nikki Haley, som vi talte om før. De to er altså på en del, undskyld, fjerdeplads, og det er de med 3% opbakning. Og vores ven, Mads, Mike Pompeo, som vi lige talte om før, han sniger sig lige akkurat op på 1%. Sådan ser altså målingen ud, hvis vi kigger på det, på det samlet, så ikke set. Og det, man skal huske, som jeg sagde før, den ene procent afspejler, hvor mange der nationalt kender dig. Mm. Og det vil sige, det er ikke ret mange mennesker, der overhovedet ved, hvem han er. Så når de bliver bedt om at forholde sig til dig, så kan de ikke huske dig. De ved ikke, hvem du er. Det kan godt være, du har været i avisen, og de burde have læst om dig. Men det er ligesom, hvis man møder en dansk ud på gaden og siger, den græske statsminister, hvad hedder vedkommende? Og så vil mange danskere få lidt fjert blik i øjnene. Ja, vi kan vel sige det på den måde, Mads. Nu nævnte du først velkendte europæiske navne, Boris Johnson, Angela Merkel, Silvio Berlusconi. Men jeg vil gætte på, at hvis den nuværende tyske kansler, Scholz, han gik op og ned af strøget i København, så ville der formentlig ikke være et eneste menneske, der vil sige, der går jo kansler Scholz. Nej, hvis vi nu forestiller os, at vi valgte vores ledelse i EU ved en afstemning i alle medlemslande der, så det er jo sådan lidt det, der ville minde om et nationalvalg i USA, ikke? Så ville man jo ret hurtigt finde ud af, at det, at altså punkt 1 for at klare sig godt i det, ville være, at folk vidste, hvem du var. Ja. Og det er jo sådan helt logik for burhøns. Og det er jeg nogle gange synes, den danske dækning af USA er så underlig, fordi man ikke altid har blik for, at det er bestemt ikke alle amerikanere, der sidder og følger med i hvem der sådan er nogen, der kan træde ind på den nationale scene. Vi dækker USA, som om USA er lige så småt som Danmark. Men det er USA ikke. Og hvis man kommer til de enkelte delstater, vil man opdage, at man er meget, meget orienteret mod sig selv i de enkelte delstater, og aner ikke, hvad der foregår på hverken den føderale, altså den nationale scene, eller bare i nabostaten. Ligesom der heller ikke er nogen danskere, der kan nævne fem vigtige svenske politikere. Det kan de jo ikke, så lyver de, hvis de siger det. Der kan være enkelte, men vi skal langt ud af det. Der er langt mellem dem, kan jeg godt afsløre. Lad os nu høre en, som vi godt ved, hvem er i USA, og som også de fleste amerikanere trods alt ved, hvem er, nemlig Martin Luther King, den store borgerretsforkæmper. Er det den statue, du... Er det statuen, vi skal snakke om? Nej, vi skal tale om den, om Martin Luther Kings, nationaldagen i den forløbende uge. Du sendte mig jo en lille klip, hvor den gode Joe Biden, Old Joe, han vælger at synge for til en fødselsdagssang til Martin Luther Kings hustru. Lad os lige prøve at høre, hvordan det gik her. But congratulations today, the honorees... Including your wife, who I understand is a birthday today. Well, look, my wife has a rule in her family. When somebody's birthday, you sing happy birthday. You ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Valen. Happy birthday to you. Well, det jeg skal lige sige, det var selvfølgelig ikke Martin Luther King, borgerretsforkæmperens hustru, men søn Martin Luther, der hedder det samme, Martin Luther King, den tredje hustru, der fylder år her. Og det interessante her er jo, Mads, det er jo tydeligt, at præsident... Det er tydeligt, at han ikke helt er klar over, hvad hun hedder. Jeg kan ikke huske hende. Hvor, han kan bare overhovedet ikke huske hende. Jeg tror, vi har alle sammen prøvet det her. Har du ikke prøvet det, David, at man står med nogen, og man tænker, jeg bør vide, hvad du hedder? Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jo, men jeg er dog ikke nået det punkt, hvor det er mig, der synger for på en sang, fødselsdagssang, så jeg kan huske det. Det. Vi har alle sammen været der, David, men de færreste af os tænker, jeg bryder ud i sang og afslører, at jeg ikke ved, hvad du hedder. Det lyder som om, han skal til at sige Valerie, kan du høre det? Og så hun hedder Andrea. Altså, ja, det er ret langt fra. Men Andrea. Og Mads, det er jo bare på en eller anden måde, selvom du siger, at vi alle sammen har været, så må vi bare sige, at good old Joe, det sker lidt for ofte det her. Vi husker for et par måneder siden, at han ville hylde en politiker fra en lokal stat, der havde hjulpet med et antikriminalitetsprogram, hvor han beder hende om at melde sig på scenen, og nogen må så råbe til ham, at hun desværre afdød noget kort tid inden. Så de her episoder er måske dem, Mads, der er med til at holde Biden nede, fordi vi talte jo om i sidste uge. Ja, nu gik det lige så godt. Nu gik det lige så godt, ikke også? Fordi det gør det ikke længere. At køre op. De er allerede taget et fald igen nu. Ja. Ja. Og det er heller ikke nemt. Han er nede i den sidste måling, Mads, på under 40% opbakning. Og det går heller ikke bedre med de der hemmeligstemmede dokumenter, kan vi godt afsløre. Så der er mere på den dagsorden. Men på den anden side går det heller ikke godt for Donald Trump. Nej. Han har lige fået at vide, at han skal betale $1 million i erstatning til en række af de her, der har haft meget dyre advokatregninger som følge af Donald Trumps gøren og laden, især omkring Hillary Clinton. Så begge de to udfordrere ved sidste præsidentvalg er lidt i vanskeligheder. Lidt i vanskeligheder, ja. Det er jo tankevækkende. Vi vidste jo allerede fra valget i 2020, at vi havde at gøre med to kandidater, Trump og Biden. Altså ingen af de to var i stand til at mobilisere stor glæde hos den amerikanske befolkning. De lå begge to der omkring 40-45% på en god dag af opbakning. Altså ingen gang opbakning for halvdelen. Og en af dem skulle jo vinde, fordi sådan er det amerikanske præsidentvalg jo indrettet. Men hvis vi får en repeat af valget i 2020, så er der grund til at tro, at vi får to præsidentkandidater, altså hvis det bliver Trump og Biden igen, som begge to vil ligge der i dønnet på at have en opbakning i den amerikanske befolkning på sådan 40-42%. 42 på de bedste dage. Det vil være så underligt et valg, hvis det bliver de to. Fordi ved sidste valg gik folk rundt og sagde, hvorfor er det lige de her to, vi skal vælge imellem? Altså, og det vil man nok ikke høre mindre af, hvis man skal sige, hvorfor er det de her to igen, vi skal vælge imellem? Og sådan er det. Jeg troede der med Martin Luther King, at det var hans statue i Boston, du talte om. Man har lavet sådan en meget stor, og synes jeg faktisk ret flot statue, at der findes et berømt billede af Martin Luther King, der omfavner sin kone Coretta Scott King, efter det er blevet meldt, at han får Nobelprisen. Og lige den omfavnelse er der lavet en kæmpe stor skulptur af, som står i Boston nu. Jeg synes, den er ret flot. Men hvis man kan tage billeder af den på en façon, sådan at skulpturen, der bare forestiller deres arme, der er altså ikke nogen krop med, men det er Martin Luther King, der omfavner Coretta Scott King. Og så kan man så bare se deres arme, og med armene der, med også skuldrene, og så hænderne selvfølgelig, som sidder på de her arme. Og hvis man kan tage billeder af det her, af den her statue på en sådan façon, så man får helt andre tanker om, hvad det er, man kigger på. Og det har moret mange en kunstkritiker i USA og andre steder. Ja, altså, jeg ser, at at en af Coretta Scott Kings familiemedlemmer, faktisk en kusine, hun skriver, at bare nu for at sige, at du siger, at man får andre tanker. Hun siger det direkte. Hun siger, Boston har opsat en kæmpe bronzepenis. Ja, på en central plads. En bronzepenis, men en hånd, der holder en bronzepenis. Hvilket ikke får en bronzepenis til at se mere elegant ud. Ja, og det var ikke den, jeg ville til. Det var simpelthen bare Bidens misforståede fødselsdagssang, hvor han ikke kunne huske navnet. Lad os lige prøve at høre noget andet, Mads, fordi Biden, han gør jo alt, hvad han kan, for selvfølgelig at opretholde sin svage popularitet, eller få den til at stige. Og vi har jo talt om mange gange, der er utrolig meget af hans politik, der faktisk bliver gennemført. Meget af det virker endda, og derfor så forsøger han jo at reklamere for det, der virker, i stedet for det, der ikke virker. Det er jo meget naturligt. Og her forleden, der ville han så markere, at mens han har været præsident, der har der aldrig været så mange nye små virksomheder, der er startet op. Så han laver en lille reklame, og den starter altså med, at han ringer til en lokal burgerbar, der er sådan en nystartet virksomhed, der hedder Ghostbusters. Og lad os lige prøve at høre det her, som er en slags reklameindslag på Bidens Twitter-profil. Ghostbusters, Bernie speaking. How may I help you? Hi, Bernie. This is Joe Biden. I'd like to place an order for lunch if I could, okay? I've got great news. 10.4 million people have applied to start a new business. That's more than any time in American history in a single period. 10.4 million new small businesses. The vice president and I have lunch once a week, and I'm going to order from a small business right now. Hi. Hi. Yeah. What would you like to have? Well, I'd like to have a bacon cheeseburger with American cheese and a side of French fries. We'll have someone come pick it up, okay? How's the business of Ghost Burgers these days? It's pretty good. Well, good. Okay, I'm looking forward to having lunch. That's crazy. Ooh, I'm shaking. Ja, Mads, der sidder de og hygger sig. Til allersidst kan vi se en ikke talende, men dog til stede vicepræsident. Jeg har glemt, hvad hun hedder. Kamala Harris. Kamala Harris, ja. Der sidder der, og de sidder så og spiser den her burger. Og det her, det er jo, som jeg siger, en slags reklamefilm for, at der aldrig har været så mange små virksomheder, der er startet op. Og Biden ringer så til den her Ghost Burger, som er en ny burgerbar et sted i Washington D.C. Og den situation, han er i, synes jeg bare er interessant. Det er, som jeg startede med at sige, masser af politik, der virker. Et forsøg, der nogle gange kan virke desperat på at fortælle om det, der virker. Og så er det som om den amerikanske befolkning, de er rent usagt ligeglade. Fløjten er ligeglade, ja. Hvis vi ser på listen over, hvad der er lykkedes for Biden, så er det jo tydeligt, at han er ret effektiv til at få lovgivning igennem. Vi har jo talt meget om, hvor delt man er i amerikansk politik. Du skriver på jævnlig basis bøger om, hvor delt det amerikanske samfund er. Altså, hvor stærke de her spændinger er i USA, at en politisk samtale i dag er næsten lige så anspændt som en politisk samtale midt under borgerrettighedskampen eller Vietnamkrigen. Nok ikke på det niveau, men jeg tror, at de fleste derude forstår, hvad jeg prøver sådan at sige her. Og sådan er USA på mange måder præget af, at man er meget uforsonlig. Man er ikke bare i hver sit parti. Man er virkelig, virkelig, virkelig træt af hinanden. Man skulle næsten forestille sig, at det ville være umuligt at få lovgivning vedtaget i det politiske klima, som begge opridser, når de skal forklare modparten. Og så hvis man så ser på listen af, hvad man har fået vedtaget, hvad der er kommet igennem, hvor det er især Bidens mange kontakter i kongressen, der har hjulpet med at få den ene lov efter den anden vedtaget, så er det jo tydeligt, at ja, Biden er ikke så energisk, han var, da han var yngre, men han er stadigvæk meget, meget effektiv, når det handler om at gribe telefonen og ringe til gamle venner, især i den kreds hos den kreds af republikaner, der gerne vil stemme for lovgivning, hvis de får noget omkring midten i amerikansk politik. Og det er en ret imponerende liste. Altså, Obama var ikke i nærheden af at få lige så meget vedtaget, som Biden har fået vedtaget. Og det er jo en hyldest til Bidens evner, men også til den tidligere leder af flertallet i repræsentanternes hus, Nancy Pelosi, at man kunne det her. Og det er jo sådan en fortælling, der er bare druknet derude. Fordi det kan godt være, at listen er lang, og det er imponerende, hvad han har fået igennem. Men billedet af ham er, at han at når han ringer til Ghostbusters Burgers, ja, så det er ikke sikkert, at han helt kan huske, når samtalen går i gang, hvorfor han gør det. Det er den opfattelse, der er af Joe Biden. Det er selvfølgelig synd for ham, at det er sådan, selvom det er jo tydeligt, at man gør så mange bestræbelser på ligesom at bruge hans tid fornuftigt, fordi han ikke har så mange kræfter. Og nu vil jeg sige, Madsen, nu sagde jeg, at jeg lige et øjeblik glemte, hvad vicepræsidenten hedder. Det var faktisk rigtigt nok, men selvfølgelig går jeg ikke at glemme, hvad hun hedder i det daglige. Men det interessante ved det, at hun sidder der og åbner sine burger. hun er der jo slet ikke, Mads. Nej, hun er ikke udfordreren. Det kan jeg godt garantere. Hvis Joe Biden, der jo har lovet, at han for en lille måned siden, ja, ville sige noget om han ville stille op til næste præsidentvalg, men ikke har helt fundet tid til at træffe den beslutning endnu, i hvert fald ikke at melde den ud, så kommer det ikke til at være Kamala Harris, vi skal tale en masse om. Det har vi svært ved at forestille os. Ved du, hvem vi kommer til at tale meget om, masser, som vi næsten har med i hvert af vores programmer? Det er ikke helt rigtigt, men en af vores favoritter, det er jo Marjorie Taylor Greene. Hun er det republikanske gave til kampagnesporet. En af vores største gaver, især deltid, når ikke vi har Trump i Det Hvide Hus længere, så er hun en god substitut. Og det kan vi godt sige kontroversielle medlem. Så meget jeg var i Washington D.C. for nylig, ja, og jeg var i kongressen, hvor jeg blandt andet hørte John Bolton tale. Ja. Og da jeg kommer gående... Som vi for god ordens skyld skal sige, ikke er medlem af kongressen. Du hørte det er han ikke. Overhovedet ikke. Ja. Det er han overhovedet ikke. Men det var derinde, han var. Ja. Og der ser jeg Marjorie Taylor Greene, og jeg blev så glad, da jeg så hende. Jeg havde sådan lyst til at løbe over til Marjorie Taylor Greene og sige, du bliver nødt til at sige noget om Danmark på et tidspunkt. Jeg har et rart program med en mand, som du vil elske. Der hedder David Trads, og du bliver nødt til at sige noget om Danmark på et tidspunkt. Det vil gøre, altså det vil være så godt for vores program, hvis du gør det. Hvorfor gjorde det så ikke? Jamen det ved jeg ikke. Det virkede også for mærkeligt, tror jeg. For jeg tror, hun ville kigge på mig, som mange vælgere i USA ville kigge på DeSantis og tænke, hvem er det lige, du er? Og det kan være mærkeligt at forstå, David, men der er rigtig mange i kongressen, der ikke ved, hvem jeg er. Ja, det kan være mærkeligt at forstå. John Bolton vidste vel, hvem du var? Altså han sagde jo, da vi mødtes der, at det var, jeg stod der sammen med Michael Aastrup, og vi snakkede med ham, og der sagde han jo til os, at det var en stor oplevelse at møde os. og det tog vi begge to som, at han udmærket godt vidste, hvem vi var. Selvfølgelig gjorde han det. Tilbage til Marjorie Taylor Greene, fordi hun er nu blevet, de har jo nu efter, at de endelig fik på plads, at Kevin McCarthy skulle være leder af repræsentanternes hus, så har man så også udpeget de forskellige medlemmer til de forskellige udvalg, og vores veninde Marjorie Taylor Greene, hun er blevet medlem af blandt andet Homeland Security udvalget. Det lyder klogt, og det betyder jo selvfølgelig, at der er grund til at minde om, hvad hun egentlig mener om 9/11. Lad os lige høre det. We had witnessed 9/11, right? We had witnessed 9/11, the terrorist attack in New York and the plane that crashed in Pennsylvania and the so-called plane that crashed into the Pentagon. It's odd. There's never any evidence shown for a plane in the Pentagon. But anyways, I'm not going to dive into the 9/11 conspiracy. Ej, jeg vil ikke komme ind på de der konspirationsteorier om 9/11. Jeg vil dog lige nævne, at det er højst mærkværdigt, det der med Pentagon. Var der virkelig et fly, der styrte ned Pentagon? Hun er så kukubanana, som man overhovedet kan være, at selv når hun ved, at jeg bliver nødt til at skrue ned på de her konspirationsteorier, så kan hun bare ikke lade være med at sige sådan noget. Det kan hun ikke. Og med denne muntre udgang, så slutter kampagnesporet for denne uge med mig, David Trads. Vi skal bare lige markere, at vi jo godt ved, at, at der er sket, altså nu David Crosby også død. Og før det var det Christy McVie, og der er mange, vi tager, lige så snart vi må spille musik igen, så gør vi det med fuld blæs, og så husker vi alle de her ting, vi gerne vil have talt om på den front, men det virker bare så underligt at snakke om det, uden at kunne have noget af deres musik med. Det er rigtigt, og så inden vi slutter helt, så vil jeg så også sige, Mads, sad du ikke også, ligesom jeg gjorde, blev nervøs, da vi havde den der afspillet, den der Joe Biden, der bestiller cheeseburgers hos Ghost Burgers. Der var jo sådan en underlægningsmelodi på den. Det er der altid på sådan amerikanske videoer. Det fik mig til at tænke på, kommer Berlingske Hus nu efter os? Fordi vi på den måde indirekte har spillet musik. Jeg var bange for, at da han sang fødselsdagssang, at vi skulle til at betale gode af det. Og vi ville have en meget vred Tom Jensen i røret. Men nu må vi se, hvordan det går. Godt. Men vi er altså parat, altså Mads Fuglede, David Trads og Peter i teknikken. Vi er parat igen om en uge. Og på et eller andet tidspunkt, så er vi også parat til at spille musik igen. Vi skal nok, we will keep you posted, som man siger. Tak for denne gang. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.